بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله يوسف عليه السلام نتلي درس بارك أول جنجة وجاء نبي الله يوسف عليه السلام طبعا بارك أخوانك أبوي يوسف خائنين يعني حصلينا كده باورة كستاكرونة يعني يوسف نكتل دولة تغويني ونشلا رنيو كرنا شاورة تيوب دوغني طيب يوسف نيدي جني لا لا نيدو غرود دولة واردو ديستر دا يدي جني اوه بردار اوغرا ني رنيو كريبا دارو لا لا يوسف نيدو غرو دولة بارتي دو كويدي طيب اما نكتل باورة كستاكرونة حال گوی دیده با ولی کسی رنون نه اما این دو موسوف بر با او در کران هستو دا با او هیچی میداریگید تو برو نتیلو آر برو نکویی نتیلو نتیلو آر پسو تو گیی نتیگی نگه کبانا قواتی بوتی هستو سکلان داره هیچی میداره برای داره این کبانا قوان تگیر نسو تکیگی نی او دو مها والا دیده را آیده تلمیتی داریگی نه نفسی داریگی طیب Yusuf baabo idiri lala no haindo ane yunu no ga buri ginili emeno ibi kya to wikeri yo lakin nyaari nyaamen na e ga na ti ga de bino o ka ga bare no urga be kayno kere ire ka da ya dadi ti go daroi daro ga nya asere abe do ina su no ya be mane kere be be ga man de wi be ga joer kay bon do ber kay si ya kara waro head ta kessi ga de kessu ga de u kessu inne daro sare ga jogo gen ne ga ne tuge wa aqiya ti na kenu ti na wasa wa ti na abu ti na o kessu ko tar rasena da kusu tu wi dar tu wi u gi daro ti ga se kessare gen ne to tu wa fasil ti do gen al to na gen tu hasran ti do tu ni ga u bodo tan ne ti gen ne to mana tu di obaro tro to du godra ti ro to tu di o ona o gin ni natro barikin nan no na na hasle kayle barikin nan kirar hasle kayle na so agal on rakan kusu ti te gina ningo te gina dora ti atos kore u te gina no e u gina ni mari ge barikin nan karna su der kid no on akwa ay mushkila kedi na so kusu no gi dobere o sebe koro akye kusu do baawur kisine kwaade debir baawur ajoyegina ginda ajoyegina ora ajoyegina gindo er kusuu kiri badaru erino ke kerne kere eme ayde bere tardo kande kibar ko dona so kire yire gidiye o chaaju o ga ke yage o chaaju ge warno ga ibero urega noga bagede ga noga haa hoyige abdo ga uchane ko ba kor be yi akpae kre yire gide abdo ga na e nyame na kusu wu na ra dallai sina da be gita nero be yi yer ni akpae kede ki uchia ko ba kor akpae je men dal hi kenge bier ko ya ni ngana ber bodo jani ne akia ke tar do kala ra shaure te no tare gine ki do da barti do ko de ba barti do ko ri ba non nagi lala ba sagat ki tok or ke kare kisu geni ko ri gadel neso ba gena da garde o wene to jar tu jur du wene ko dara bi te bara agu te bara wene ba baro ti de ko ri gine ne ko bara da ba bodore o a ko ki die bi kan de neso kare bodor nyaa gire ne ga ala se sa hayi gine a ka dora kare kire dar ger kire ka gine mi kyo ye diar ka da ro neso berga ta ko ire kana o ga ni de de ma ta bero dar da kan de abro da ri bodo de izan kironara baboron ne jogonara kironakiri kireka gin darde badon ne jogona kireka gin ne yagin kire qur'an ne wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljub sokko darsina irai bu nakko sele dodere baboron ne girti de koydere hitere taru te kayina sokko da darsina irai kelme bu nakko sele non negene o kirei akurei nyangi baru burri baru biar akoi baru kere kere gare kodoi nyaki berjirime nako akir nayo berhega kilme na wakiyos zambe kirna gayos jirime kirna gayos beri nyamin ni goy kere da bay kana karda ke dara yo kere ke kire way ba go borri ber tik yani dalai sere adaro kere grone farayi kere grone abdone gina siere ker ko dawate ker be karena ker be terwaner imani gi kakero da ba kere tidin nang jane gina izan lakin ke setan do kete war waswasa agor kier hakimeng nege daraja dhuuf bashari yani daraja go oge to hareete du wote du setan ke ndor waslege nege er nyaage menaka er nyaage bagurika er nyaage beri jirime na ko akirioka er nyaaki dona ta goira hitina ku yugi zamba jirime ka keso ko te dura ko sura re ba tu yi drager enere berre ba tu wir kidal naso tu ba tu za to la fidegne no ti lo reso er de da dora ta goide ge barti da koyde to woni halal giyona so dara barti da koyde tayib kirana ba kare gide koyde tarwa dekne biya de gine ker biya kada wata ker biya kane gine magra biya de biya barike sanen wo bara idona so ba kare gide koyde nyaaki hal siere kire yere igire ko aligina ya kere igire o woyri gurugna ya kere mum kimina u baru uligini ni ni be tuluk ni ga er dana kirna bagara ka ri ga to wani bagina ra kege o yo gina ra ba dar mis juusi gina ra ba kege o yo gina gani yo gina ra o bara kere kire ko dara o kere tinos kainus o dar dara wa gina kaini ne nyang gurugna ya beli tanah hasil kagak ni. Bagar hidup kau dah lah. Bagar begira awak nak beri kesal. Emak tahu ciri kau ini nasi. Negeri ni apa begir kiri se. Ugu kahal ini kah dar gear kerja kah ini tuan ini dar tuhi hengkau ini se. Abah dah berana bagar nak dar kiri nasi. Emak tahu erde dah ubah awak ke hitler ini ni. Halal kau erde dah lah. Bagar ini esan ni ok yog ini atau esan ni bagi beri kesal ini. Bagra kaya se wa ina kay nyaki ime na parke se nyame na ile sakara karda ke daro jirime na kwa kirna zan bana kwa arte ke bitay yo lakin akhogo hasutina so ko warna ba kar ba juusi kerero kiriye ko wala dar kay ni nyana korke se nyana korke se ki mumkin ke ay so ni mumkin ke ngaa na kedi nyamin ni wona ina ba gora dar kyo kere ba gora ziya dar kidi gari kere dar ko do ne ba yibur ke ga be ta na re gari ne ina na kor kaso kere ba ru leti hala gui o kin ne mumkin sad ma agar na ke marat asabi ga aqli ga tika nafsiyat ka tika sa hasil ga na kedi lakin rabbana subhanahu wa taala nyaki sagat to daida na ro danar rabbana subhanahu wa taala imtihanat te kiren ne badai gi ne re mihando mashakil goy ma haya dunyar na ne daraire ke mashakil ke danaga madrasa gnere yani gere ay dunya ki ke kire korna itab kire de gi ne ke kire kibi gi ne tiji ene sayde ne so rabbana subhanahu wa taala ro nyaki ki soga ki koy goga walat man nafsi mati yani tasir teliga hala go nafsi ga mashair goga rabbana subhanahu wa taala inaya go tadakhul goy fadl rabbana ki kiwlere ربنا سبحانه وتعالى روحي نياكي باريكو بوي تي نيامن نايرو نيامن نيو كانا كاراكي دارا يورو ملائكه جبريل تي جاغنا وحي تي جاغنا كي سو نبي نبي و تو كانا كي دارا يو او نون نغنا وحي كي نون نغنا كي قران دوكي واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ربنا سبحانه وتعالى اركرنا معلوماتي واسلك اريك كينا تدو وك ارغر باركي يا ربنا سبحانه وتعالى كوبوغا انو نا ايمي حساغي تكرنا نكي تي دورني رو كير امي او اركي كيرني كه برنار ايري حسمني نه بغير نا درجه ني سراغه نه تيمغي نه embega na ko kiriye ko re na ga akar ne gide ne ko re haya ga na ga dammere gine abdo na ne re kitairo na er nyame nanel begiru rabbana subhanahu wa ta'ala hafsenegna kegra nengnare kere kuyne kusun ko baynege na yakure nengna na aziz nengna na a yani ali nengna na eso akhwan ngano ka goyina kegnor kagare na rabbari kulini na ra ti kulini ngina abdane go mehna kina juno gona rabbana subhanahu wa ta'ala wahir tilu wakare ti sanara keki izan wahi kinu tegene nyaage sabetegene nyaay se men nyaay se bar ki de ko wale se hala e may kin nay gene ne mayere urugu ne harga gene nyaale gene kere baage te irin gene gene tigiye tar tar gra te o sare ka harga gene ab dogene ne ne taaga kay rabbana sabetegene tasbit iroki ki lana arhama rabbana ke kewlere sadma nyaaki ki ka halu nyaaki ki hasle kare ka sokko rabbana subhanahu wa ta'ala rafa gini wahi te kene ke kere wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun na ke kira na jayine gine tardo ga sorne afiga ayine ne deine kuine baro ne gine kera sharaf ka ayine fadul ga ayine aziz ne gine ekure ne gine na so ko wayne o ma barni denu ko e ka kala ke denor di damnor awne ga bari berno kirni ki bonere bar heme gene nu eme nyada so barki de ko re o ber nya barki de ko re ke no tegene no tere ta bago akna ise ndigini bar bago me nyaage ay de dar lakande me hitere bago ki arti sare baki me ne edere bodi aywa no tere to bia ah nyaage daror ki sari dari daron non ner ki sari dari aywa tu ma karati man karati ligi tare nyaage tiso ko ke ga ida si da dare uche ko bay edaro ki dare tare tukka titu gi tiga sok ko ke da kana par si da tegude nya ko su tu ina tagana hiri no men nan le kikir nen dare tiga garde no dare boy dare askite de hiri de kone ga kire ti ke kere kone ga askite de ti do re dare lu daror dam ngene ki te nya ko su tu gi do jagit kine ga sok ko uru dare kale de tes kale ga ar daro jen do nya ro ki sele tok sele re tare go abu ki dikit woni ti aire mar be yo da irin ba tu ene go bita ay irin ne bita ay bari gin nyan daro ke seria ana ke sero ere dar du irin ki ya gana kinu dai hasel ke gane nya mare irin ki rona bar ki de ko hen nyan ber ta go len dai ina daro nda jeri me go daro ma ya o selina su ene ki baba roke sare tayib hal daro yusuf ki sare la la kana ke sare gada kana dara il fabrike gene o ga tin siere re ber be na tur ta fi gi dayere begita gane ide en sande gene tayib o da o kia u gu ba u nya yi gi nya men naise kin bara nur be ke no ta te ka suri halat ne tibiga kher ka so iga gani ni daror dam gani kitte te bele seri ga jugi na boro sanno mena te du te du ri gani kido ni gani tawo kusutu gi na ko ba tu burgyo nyamen na kiyo mara bele tri kiyo daro no gora kesuri ay to tu beru tro godra ay tido ar ko ay tidar nun na gani tu sawri der gre nya kusutu gi mara bele gi kitte daror sari nun na gani sari hay bariki nun na to tu beru tro wa to tu hayati do wa mustaqbal ti do wa kuba to otri ne mara or amene ti ne tiri ka lefiti do wa eme do ne ne eme daror ke sari tai eme no tele ti sari do a modere tai so bar ki tega saro odo ergo daror te dege so daro ge des odo non ne dal hal non ne dal sari to irai guri tenwa tut akhre da ne mina gene na tai ne gene na sare ko ba sal nu ne la la ma ire ko ba ge o ko ara ise ki te na ko an bu ni ni o ber ko ara ber u ni e gara no ani ga ber u ni e dra gra ber ga ber u ni ti ber do ka sare ga sa tu su ki na no ni ni ti mala me ko re kara ni ma ire ko ba ge ti ko ni kara ni so la la gene tai gene gene tai ma bari ka sare ki tu ni o e dra tu ni lo ge san do ke da o ga bari ka sare ni ko a ge ne e dra tu ru e tu ni no ti ge ne e ga ni so gene tai gene tai u gene tai mina gene ishe ga salata yo bi dor tai u tai ni na dalete sare soko ulu dele deyere abra dele re ebi ga abra ta o sinai ga yor do abra tar sai ne dai kure ma ba ge ya sai ne ne so ene er karna ba ge ya sai ge ere gene ra inu kuba ya e gara no gane o ger halu gara no gane abra gane o bari si e do gane iri ga dele ne so gene ta ti de ta gi ni shi ne ta gi ni tei u shi na ai gi ni teyere ebi ga sinai ga sigir ga ti dai do abra dele ta gi ni ran ne gi ni وجاءوا اباهم عشاء يبكون اخرين ايشينا كايني كره يسيرك هاي ادا ابيغا دافي بس قواراي ابيغا دافي قوابر قواران اري او قواران برتي سيرو يوكلار اوغ جينير كينيرا كوبا يكتي اوغر بي اورغنا كرما كاي او قواراغي تي سيرو دا قوايو اري كابي كويرا ايوغ ere na arkini gina abodo dagimete abodo ne rak karama kar gini e berdu kini yo sawa sawa a onkiro na magrebi le tergina barkidi ko dere e me kero qur'an du iri iri gini na ka gini waja'u abahum ba ukeru kasalegi isha an yabkun salat al isha ba do ginde tere gini ta kidi ka ware kere urugne yere segar gina ne abdo ka gini ne iyegi daki ne ebi ke watinwa ebi ko ake a shan maber mana jirimeni gergi erne dino ngene ne tajaro ne so unne yere ne lor ko ningi ni mane kire ne lor kiga delil ni ne so kusutu gi ay ndo ma gra kusre kusutu gi no gogene ke kusutu gi ne isiere ebi ge dere ne ka ay ko age nono ko anon ngene siere kere sifa ko ko ake kanon ngene siere ngene ka ay bari nyaayi no irkisiri nyaayi men na daw regene siare regene ogotti nyaa ngorono ne nyaage ogotti kokto akhre siare nyaake de kagine kuba ka urusman wukune kuriya urutini asre kagine o denir biaria edo tini wosre iri telefon suyo odo baaga so okange kardar he kusre kagine gardigu abuye gano obo do ene so kawre ka osre ire wole edo ne borga kiso ko akhre gine ngina obo do gina baari ko do ewre ka osre ne ero Uber de hebene ge onyaale ne ne uru ne har ga ne ne re idra so ko ibi gar dar ke ye ne ne anjaru nyuru sinai ire so te ka he ne da ne ore he ne musla gnu dai ko so to gi dar or ke sadi ni e me ne ar ne ro ber dar or ke sadi ne ayene quran qalu ya abana ya batugi inna dhahabna nastabiqu taati ke gaide tu gatti darwe abdo dalale askiti de hirida dalil mana joyi dele su wa tarakna yusuf inda mata'ina ke titugi tu gudigiru yusuf ke kirne name nanre tagare hirino tagare ti barno ke kirne ndele daide su fa akalahu dhibu daro dam ngene ki tete bele kisari tu qarrati le tu kone ga kida ti ke gaide ke gine kore ga erkure alas ko bedor askite ya o askite ga o ekure ne joira joira askite ya ke ka titu so ko tuure tire na so isu ki na no tin na obedo na ko tangana hiri no dere nyame na ina ko bedor dai de so daro darar o salan na uni i hamidara tiraro dam ngena ki te kesari gi waja u ala qamisihi bidamin kadib tare go gi isu te kara tare ke dior ki de go ne tare gra dai gari shot ne kidi nundirwa tare godo kirone tame da bagre abu buedara uto urti saregi tare ge nya ki kiro awu o wi tori wallahi kana tiye aido ada daraw kana tare kira yogro tare dirar hokke na tare kar kare wala daraw tar ko akiri yos wala agra kira yos wala ke tare nya arkire kay ni bodo iri agu jerta yi kangege tarage biere no genere daro kire daro adap kire hago nyang tareng kar hero kire ne kisere agu gi kodre ya ni agni kange hemenan ne kange hemen daro ki kor daro hoy nyayi tarage dirar kar hero da kire ne re u nyang kisere tokendo na so awa war kene ge jar jar gena daara ke ni daro kire daro huwa ago daro bar kelpitunya dilegene bika كان جاي هاملاني طيب بمستو تبلا كوغورنا كان جاي ناغنا ناراونو نياي كيسري كي دارا كور هويغنا تانات بمسي واكراوس ارو كرنستو نياي كيسري اينا غنا اودو حال كينون نه سكورا دانور سرينا سو سلا والله كده سلاول Ujak awak kerana darah kita ada nak kuagi, isteri tu naya kuana kuagi ni kuat maksud firman ujar bagur kaya sekuat. Air kerana darah kita itu kisloka air kaya sekuat baru kontrasi ni agen tak sehat. Ini tu biru hijau agen kerana darah baru kita sedih agen. Kita kuagi satu mana zahir darwad do. Kerana nona bagur mana ini nona neraki agen. Waman tabi mu'min lana walau kunna sadiqin batugi wallahi tu satu ima barier kesa di si ayri kala na di si ay gagi tur bari kesa di si an nare no grogni bari no bersi ay dogro no gai bi giro dahire dar si ese eme nyan kore bari o ne bi ginere ne bi la yaqub alayhi salam bari no e wa ne agni ki ci shetan do te dunu kerger eude fitna ne israeel ne kiyega ba gnu wur kusugnu te pedo ba nurti ni debire ci dirige yega wona so ay umru rabbana kiyekti nur dibiga rabbana qadrina ina so sobrei sabru jemilu sabrei ina so allah almustaan irurawne ina ga sabr tabega rabbana hal go idori nogigini bal sawalat lakum anfusukum amran فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون تدونو تدو مارغينار تدو شيطان دو بي مشترك كناس شيطان دو نوروبه تيني سيبر دو بنياي تيني نور دي بنليره اي تيجي درغو اغي ونو تيبي ديغا اغيو لكن حال ارغي ديغا يونسو صبري غني فصبر جميل صبري غي تيغو ربنا رسول يوسف بغير قدرين كصبري Yusuf tu ima da hal dare katugo lakin Yusuf karani obere kodoy Rabbana tine sayda kir ar danar kubwe inasu ruya e akido sando Yusuf karani oge kodoy lakin oge er ru Yusuf er kir nimber kodo kere kesel nu Yusuf tibor ki abe kasobre gegini Yusuf berdo ima nur ke daibe ge lazim mushkila dani mashakil dani akiasi ki ga sabre gegini no wakwara ni ngene yoro joba hasut ni ngene tedugnu miya nyaayi marke yitigido o haabe yoro bere tinne urdibiki ina hitibe kya be gidami idrayir ne o be kwagnu kasebega na ko ga se doire sobre ga ni mushkila kido stef ga sokko sobre ga ra ko baire arabana yusu to ero kera kwarte sirina so sobre ga arabana subhanahu wa ta'ala ko baire karna tisirino ga ni eme oga kwagu do akashita ya bagu ga er kerne ke kudunu menegi er berdo nyaager kerne ke kudo menegi er yusuf kubani idrani nega ki ne wa kwarara ne teru shitan ke tebe daba yusuf tene debe menegi yusuf gara daror ke sara wona kuwe derke kwagu kashfita ina halal go ta badara kanda korde to ni bartigi kadaire de mara nokke ta badara kanda korde ga ogna kana kirnu tayib ime eme nyaage barar kasoy nya barar kasoy to ar be igre genena ba ukar kaga kwau kese nya darar kisade na kir ka kanai sede ba kana kanai tayo hitina tadur juna nya rata be na koroga ouguna kana kirnu ti hasil kai na hasil kai mani oto kusu kor dawn eme nya rana kor kasoy nyana korbar keso to daabe yo hasle kegni rabbana subhanahu wa ta'ala ro nyado tedu go rabbana berdo sabati sere ina yakke go rabbana subhanahu wa ta'ala nyado tedu go sabati sere ga nyaay se menni go kara karda ga kidara se ere gener bar keso kegge terge dando har gaagne sura har gaagne ti har gaagne oyogne ti mena kite ba bi kidi ne sa o keregira nyaay ga bro o e taayne ga bro ne ti kaga heene ga ye rabbana sabati sere ga kana taa karos uruga urugnos nyare ga nyare gnos ba go be ro kere gi an keegi gardineysu waa taajir gine ra masr naare ye garde gine ra weegine sham de ye garde gine masr du weegine abdoni kobro gardii guy dobo garde on dobo garde ke ober tijara kini ke danar ke ber tiñeni ga ke sigareni ga ke bide bilani ga gi are okune kide kuwerege o are ka aito a baagire bide bere ke woy ogar sar kuri ga ke sigare ga berdo jay sigine je ga tayare o do dogine ke qafla qara bare gine ni ke ogar khas sigine ke ki arqo ut ka arqure egna ut ka ge ab dogine ke ini gra arqo ut kina egna ut kina o do mina are ogar are sabige gine re ki wul khafifi ga bere genda ga are are ke jay sigine ira o ti ti gine ka qara bare ab doni okay war tigine guri armage o war toke kore jabe qafla gra ara jabe re biga te peke ga jay si be ob dobe te ka te jeri na ka ka ga ke gudo ba go danar bite be dor ka ga ko yi gu kidi ke gra bite be na su ko yi kusuna kusuna ob dobe na kere bite be kir ko yi ba gir tirigi kara ko yi kusun nuru ko yi te yigini hay ko yi habar te dor ar bite be ya ina ngana horoni wa juli rekhaligi nyamen ni wogna kabarra gina re ayib ni ka ho sore e ya zaman ge ogna ayne ke ba go yo kra go yo ogo yunur ayinde ken umay ki done o me ngano sene ni ga wala done nane ga a go minute ke wari ba ya di burli se ti ya ne to go o ti se a minute to da ba ne so nake ono yunurge ake ni bel de te o menri asli gi kasa ge e hekire re ko yi o me ro to na ni neri a go no minute to vena o ne ge de ge ba no se na ar ke no ndo ake nya kana re ge hai era bana to jara to gi faire ke sini ayne agni eme ki do de gi ni kener do de re o nyame nagere ne na de kiri ni kibio satre bura ta be ge hat ke worre te ge ne so wa yaw o aburo ke su ka sharke te go jabere mena to gi sando ere dere re tu o aire o wero estro be gar ke su ni ni jan jan dere na de dar tigur tori o abu ki dan nuuri quran ne ni wa ja as-sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bi da'a wallahu alimun bima ya'malun o kagare o ara kagai o wey bagre bite bi ndo kaga ko yu ko reso ko ti do ayne isuf ko yir ko rawate ko jure so kana de nya ke kal ya bushra hey rabbana arne herte kigni hada ghulam kirigi o metu giro wa asarruhu bi da'a buda wer kisini ki yare wallahu alimun bima ya'malun rabbana subhanahu wa ta'ala yusuf ki yadai hasri kaga ne kedi sokko ko dogi ne rabbana subhanahu wa ta'ala yusuf ki umay sayda noru darajatu mahidi gine etaptam yiji denne ob dogne re begir azbina begir ko yane kana ogo to woki tiyo ne rabbana subhanahu wa ta'ala inaya o kare e kana li sahab zina kedi gine yusuf alayhi salam akke ko yir ko dogo te ka usri o berta bel do budar jani gine ki ga budatu gine ne so pero to yar tu timira kbi be kisne te kinazo to o ay deger ki dar tu to edego o abu ga tambo ko se o be silar jabe ne degere ay bigi ki ma sarte sal ne so ta yene ne na de faida was te ursade gene to ede nya muro ki jare kini tir gumu mu na mera ki usado ki de abdo na o be na akedo silar ki jare kini ro kede ka yene tegine tegine ner naso nogora tebeli nyam falastin tebeli sham do dana ergo yaqub kebiriye aba ago ergo ishaq kebiriye ba ago yaqub kebiriye abda falastin ne kidere kidere kayne la kayne masr do ay tay u masr do ay gi gen gen de kisair na da woni ne nyang nogora ay bigne oge a sharki tegine abdo ne ngine re oge buda gi ogi na ay o berdo kelege bara barki ñu okki nabi la yusuf ba go nabi yaqub ergo nabi ishaq ergo nabi ibrahim alayhi salam okki ربنا سبحانه وتعالى روحي تيجي سلكك ربنا النبي يقولنا صالحين أولياء غنينا يروكين غاري غنينا إنا يا ربنا كي بيجوري يهري بره باركي دينو نياباتي هذه نيا هذا تبرد جنجن دار دار نادر هذا هذه كي كاني ساي ساي دوي مرا سندي غنا جنجن غنا تبرد أوكو أور تيني جنجن غنا تبرد كرونا سوك تكيري يفتا الله كي نور دا هتيجي بيني نيا كيو تيكوس كين غربا يو غنا را تيمن ناي تبرد را كاي غني بالك ده نيو تيجي نيا كي دا هيسه تيما كيري هسيكي ربنا قران كيري نيجي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين كيرونك نايري كانت تمن ورك داينون تمن تساقت كنرة نيمات من نيغو كنرة يسوف كن ندارو تيسوف شبايري كيات كاتارو نف كنرة وكانوا فيه من الزاهدين يعني برد تين دار كنرة buaka sey biya ki ala tisiere abdogna jangen dara dara na daga su egypto be dara ke o garnar da de kee yafta ala ide o ti yafta ala akhre ti sey nesu tu jant na jangen dara da dara ti kay gina re suktu kirone nya be ke ti de garba nya ki o koy na ngi kanu gane je fir ke bere dale gini quran iriri kana tama no worke na inu gini darahim maduda darahim kurum daga konir kina gini ne bergen day tigi der kireni menigi gema wa ke yunu berzatu ga day ga kudu yunu tijara oga to jarre gardira ti ake na su temen na faire wa ke ke tablenigi oge lakini ne bigina yusuf kina oge o karem kina onge makire nebi bur kina ber tabala ki habar ki dunu ba ina yusuf ki bago mare kusure tie bare ule tie bare ishina fatra ne ba kare gariye kaga or bare kare ume ayri gne ume siere kira amene ki kalo ne tebere kiro no suktu kina nar kinai hukum goy masar ki aziz masar kir kinai tayib aziz masar ki ki kinare da siere kir kinai ume ume bi ki korne ka kinai yusufa wala na ina kwa bar ki do bar ome ko warne ke ber ome ki kinate beri Yusuf alayhi salam mehna ke sokko morregni tra ba obor ker de degne kerone la gait ma ki sokko hawle ina kerone ba ki de ko re fatra ne ba kare gere shina terde sura ga ti sokko har gane ba gere shigne fatra tane ge ome bi e ki tebre ko warne suktu ki dawne kina fatra akhir ge eme ber ome ne so bartawa nerki te kinara sogna ke de kay ne begor wogoy begor kironi ki yusuf ki nogne shakli yusuf ki kan nogne hal go kan nogne abdogne re tiki o me koy tiri gan nadaro minni mo mana koy gira farga ke se ti ka nyame nay se abdogne so ba wo hero ki o me gar sira waro ki go sandu tenne karmina ogne e ti nyaye se abdogne karmina ga mumkin gina ga na faiti diga diri mumkin gina ga tewri nyaate do ra dege nyaatu gi sande ga diri abdo ina so o me ko abu gar sinagor ke go sandu tan na karre mena gun quran ne gine qala alladhi ishtarahu min misr o go masr ra ke kina gi limraatihi ba go har ki gine ri akrimi mathwahu ki aindo ke karam ke ner tan na ke go sandu ga tan na karre mena asa ay yanfa'ana nya ki aindo oma ko ya bugan na tunu nyaki mena farga kelen na ignesu er dara na fay kiga war ko dogni aw na takhidahu waladan to du borti do radege nyaatu wi sendege marra wa to wori sitigne obdoni ga mama rufi obdoni so e oma abu gar sinagoro kiki wa sando tenere karamena woni izan yakhra kitaban karame gini bi aqwarga kedene ke aqwarga kedene akhla aqwarga kiki obdogne re ome abu gara gar kedara ke aziz biegi o musul ekuri gina o ekuri biert wasle gina o gi ko gina ba go her ome gar sinayo ome ede gar sinawaro ki o san tenra ke karmina go karmini ma baro ga o aziz ga karmini kina ki ko warnere karmina go marhala go ime yusuf to ke gar wasle gina ge nabi allah yusuf alayhi salam rabbana subhanahu wa ta'ala ime marhala goy ruya taware ilim taware ndo marhala bodor koyle nesu ربنا سبحانه وتعالى قدرنا جا وعزيز كير كتكنا وأقول كير كتكنا بيعور كيرنا كلا أوجي أوجي شكل جرا حال وورا نوعنا كي أمابو جن ندونا سو كي قصانو تبكر من دلجا وين منو من عقلينني أكون فكرة جا تدان النفايت لجا درسه أكتر بدني جا جي تبدي نياتو يسند جا درسه أبدوينا سو كرمين جا ei no dale gene garkera ke wasando kedenni tayib yusuf masar dai hasle ka gene kiki inshallah dars imarara ke shere inshallah fahimi to subhanallah.